Tobia. Sobie zapiszę. Bo ja włączyłem chwilę wcześniej, 2.13, okej. Okay. Dobra, to teraz trzeba się wczuć, nie? Siemasz, bro! Yo! Mamy brodanie do wybronania, znaczy zadanie do wykonania. Demokracja jest zagrożona. Sam szatan ubliża Ameryce. Ameryce, bro. O, no! Nikt nie ucieknie przed wolnością. Go, go, go! I tutaj Ameryka, fuck yeah. Yeah, come to save the motherfucking day, yeah! Witamy was w konglomeracie brokastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione brokasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Bromas Cieśliński i jest tutaj ze mną także Rafał Sigbro Siciński. Witam cię. Dzień dobry. Dobry. Dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać, tak, wszyscy już zapewne wiecie, o Broforce. Tak, o grze ze studia Free... Free Lives. Free Lives. Ale właśnie to nie jest przez F, nie? To nie, rzeczywiście, Lives. Ja też myślałem, że jest Lives. I że w ogóle są trzy życia, a to jest... nie, Free czyli... Lives. Ze studia Free Lives. Free Lives to twórcy znani przede wszystkim z Broforce właśnie, ale w ostatnim czasie stworzyli także zestaw gier imprezowych z penisami w roli głównej. O, tego nie wiedziałem. Genital Jousting, chyba tak to się nazywa. I teraz jeszcze pracują nad Gornem. Gorn to jest taka arena gladiatorów dla VR. Czyli można przy pomocy VR-u wcielić się w gladiatora i tam obijać po twarzy przeciwników. To ma taki śmieszny trailer, że pani w domu gra i tak się wczuła, że niszczy całe mieszkanie. No a wydawcą jest Devolver Digital. Lubisz tego wydawcę? Wiesz co, no powiem szczerze, że jest to jeden z takich tych niezależnych wydawców, bo rozumiem, że tam on wcześniej wydawał chyba Serious Sama, nie? A teraz się przerzucił na takie mniejsze gierki. To chyba jeden z takich fajniejszych, to znaczy mam całkiem sporo tego, mam przecież mam Hotline Miami od nich, mam właśnie Broforce, Mother Russia Blitz, tak? Także tak, lubię, masz rację, lubię ich. No. Ja mam w ogóle prawie wszystkie ich gry tak naprawdę, bo oni wypuścili właśnie Hotline Miami, jeden tej dwójkę, The Talos Principle, Shadow Warriora, Always Sometimes Monsters, też świetny tytuł, Reigns, właśnie. Nagrywam. Enter the Gungeon, akurat tego nie mam, ale też zbiera świetne recenzje. No to jest dobra gra, polecam ci ją. Znaczy w ogóle trzeba powiedzieć jedną rzecz, bo ja mam PlayStation 4, ty masz peceta, więc ja mogę mieć zupełnie mniej tych gier dostępnych dla siebie. Bo z tego co wiem, to wiele wychodzi gier tylko na, ty masz tego Steama, więc tylko na peceta wychodzi, czy tam jeszcze, no nie wiem, na Maca, Linuxa, a no niestety to omija PlayStation 4, także możesz, mówisz mi jakieś tytuły i mogę nie kojarzyć. Ale może jeszcze się pojawią, nie? Właśnie Stories Untold to też jest w miarę świeży tytuł i kupiłem go ostatnio na Summer Sale. Titan Souls omówiłem nawet w osobnym podcaście. Ronina wydali, Gods Will Be Watching, Downwell. No i właśnie Serious Sam wydawali i teraz też wydają, bo jest ta nowa wersja. Serious Sam jest tworzony przez Croteam, ale właśnie wydaje go Devolver Digital. Mhm. Teraz jest nowa wersja też na VR między innymi. Więc no w sumie to prawie same albo i same fajne tytuły. Mają też jakieś kilka innych tytułów, które ja tam pobrałem, przetestowałem, ale stwierdziłem, że na razie mnie jakoś super nie kręcą i zrefundowałem, ale ogólnie krapów nie wydają, więc Devolver Digital świetny wydawca. No i właśnie Broforce, jak wszedłeś w posiadanie tej gry? Dostałem ją za darmo. W ramach subskrypcji, wiesz? Także ja się interesowałem tą grą, nie słyszałem o niej nic, dostałem ją za darmo w ramach subskrypcji. Bo żeby grać na PlayStation 4 przez neta, musisz sobie wykupić abonament PlayStation Plus. I w ramach tego abonamentu, tej subskrypcji do internetu, użytkownicy dostają co miesiąc 2-3 gry za darmo. I akurat tak trafiło, że dostaliśmy Broforce. Więc odpaliłem z ciekawości i no, wpadłem. A kiedy na PS4 w ogóle pojawiła się droga? Tak, wiesz co, z tego co wiem, to w marcu 2016 roku ona miała swoją premierę, czyli no, powiedzmy pół roku po tym, jak to wyszło na peceta, ale nie przypominam sobie, kiedy dostaliśmy ją i kiedy zacząłem w nią grać, wiesz, po prostu pojawiła się któregoś dnia u mnie na konsoli i zacząłem w nią grać, ale kiedy to było, to nie pamiętam. Właśnie, bo na PS4 pojawiła się ta już wersja skończona, przy czym jak ustaliliśmy przed nagraniem, bez ostatniej aktualizacji. A na PC-tach, na Steamie, tytuł ukazał się już dawno, dawno temu, nie wiem kiedy dokładnie. Oficjalna data wydania to jest 15 października 2015, ale wydaje mi się, że on już ze 2 lata wcześniej, albo jeszcze, nie wiem, jeszcze z rok w tył był dostępny na Steamie ten tytuł w Early Accessie. I to jest chyba pierwsza gra, właściwie nawet nie chyba, na 99% to jest pierwsza gra, którą kupiłem świadomie w Early Access na Steam, bo po prostu widziałem filmiki w sieci, filmiki, które pokazywały tę właśnie dynamiczną rozgrywkę, pokazywały ludzi, którzy się doskonale bawią, i tak stwierdziłem na którymś summer sale'u, że chcę to mieć, że chcę to odgrać, sprawdzić. I nie żałuję, bo to jest też tytuł, który... No wiecie, jak to jest Early Access na Steamie. Często aktualizacje są bardzo rzadko, albo w ogóle ich nie ma. Tytuł jest sprzedawany, są do niego DLC-ki robione, a główna gra nie jest cały czas skończona, tak? Ma masę bugów i czasami zdarza się tak, że twórcy w ogóle zabierają pieniądze, olewają tytuł i zostajecie z niczym, dlatego ja nie kupuję raczej preorderów, nie kupuję niczego w Early Accessie, chyba że jest w bundlu i chcąc, nie chcąc, to dostaję, kupując coś innego. A tutaj się skusiłem i nie żałuję, bo Free Leaves dało nam naprawdę sporo dużych aktualizacji. Początkowo to były tak zwane tactical updates. Potem pojawiła się w ogóle wielka kampania z obcymi, Alien Infestation. Teraz właśnie już po premierze pojawił się jeszcze wielki patch z tam z dodatkowymi misjami, brosami i różnymi dodatkami z okazji 4 lipca i Dnia Niepodległości, więc no twórcy dali radę. I tak w ogóle, o czym jest Broforce? No, jak już zauważyliście na wstępie do tego podcastu, chodzi o to, że gdy zło zagraża światu, to świat wzywa Broforce, niedofinansowaną, ale za to przekozacką paramilitarną organizację specjalizującą się w zwalczaniu terrorystów, potworów, złoli i samego szatana. Właśnie w tej grze wcielamy się w tych członków organizacji Broforce, czyli Bros. Jest to platformowy shooter 2D z pixelartową grafiką, z trybem kooperacji i komediową otoczką. Poruszamy się naszym bro w prawo, zabijamy hordy wrogów, niszczymy otoczenie, w ogóle niszczymy wszystko. Tak, tutaj w tej grze można zniszczyć wszystko. Jak masz dobrą broń, to możesz całą ziemię przerzucić i spaść w otchłań. Ale nawet pistoletem możesz tę ziemię rozwalać, więc to jest super tutaj. I właśnie niszcząc wszystko na naszej drodze, wykrzykujemy hasła walki o demokrację i doskonale się pobawimy. No i warto dodać, że ci wszyscy bro to są postaci z, no, stylizowane oczywiście, ale to tak bardzo mocno stylizowane na bohaterów seriali, filmów i gier z lat 80., tych kultowych, z lat 80., 90. I to jest chyba najmocniejsza strona gry, bo szczerze to, no to po prostu byłby kolejny shooter, a tutaj tak to jest taki haczyk, który wciąga ludzi w odkrywanie tych kolejnych bro, bo żeby zobaczyć, kto to będzie następny, nie? Tak, żeby zobaczyć, kogo twórcy wpakowali w tę grę, ale ogólnie gameplayowo to jest po prostu też super gra, nie? Bo to jest taki miks kontry i, nie wiem, Metal Slug na sterydach. Do tego mamy tę całą otoczkę humorystyczną, fabularną, znaczy okej, umówmy się, ta gra teoretycznie prezentuje nam bardzo uproszczoną fabułę wielu filmów akcji z naszego dzieciństwa, Ale wiemy, co to oznacza w praktyce wszyscy. No. Po prostu mamy zwalczać złych ludzi, inne potwory, szerzyć demokrację na świecie i pozostawiać za sobą pożogę. I to się doskonale tutaj sprawdza. Tych naszych bros mamy tutaj 35. Mamy 4 kobiety, 31 mężczyzn i jeszcze mamy takie, nie wiem, demo, taką darmową produkcję od tego samego studia i zresztą to jest ta sama gra, tak jak gdyby wycięta specjalna misja, zrobiona pod demo, czyli The Xpenda Bros. Wiesz co, ja tego nie mam. To nie weszło w grę, jeżeli była taką wersja robiona na konsolę, to z tego została okrojona gra. Także ja tego nie widziałem i musisz o tym mi opowiedzieć. Musisz mi o tym opowiedzieć. Ten dodatek, znaczy to też na Steamie nie wchodzi w pełną wersję gry, tylko jest dostępny jako osobny produkt do pobrania, jako w hitu playka, nie? I za darmo pobieramy sobie tę gierkę, która jest tak naprawdę demem Broforce. Nazywa się The Xpenda Bros, oczywiście jest to nawiązanie do niezniszczalnych. I w kogo się wcielamy? Oczywiście w bohaterów niezniszczalnych 3, bo to przy okazji premiery trójki pojawiło się na Steamie. Czyli mamy takich bohaterów. Bronnie Ross, Lee Broxmes, Bronar Jensen, Bro Caesar, Broctor Dev, Tol Broad i Trent Browser. No i tak samo prezentują się właśnie wszyscy inni bohaterowie. Może przybliżmy, no, w kogo możemy się wcielić tutaj w tej grze. Chcesz zacząć? No to na zmianę w takim razie. Dobra. Zaczynamy Rambo, no czyli to jest postać wzorowana na Johnie Rambo z serii Rambo. Potem mamy Bromando, no i wiecie doskonale, kto to jest. To jest Hubert Spandowski. Bromando. Później jest B.A. Brorakus z drużyny A. I tutaj tak, oczywiście, tak? Jeszcze no, trzeba zaznaczyć, że ta każda postać, właśnie, bo tak zaczynamy wymieniać, a warto powiedzieć, że każda postać różni się oprócz tego, że wyglądem, to bronią, której używa, bo mamy atak melee, czyli taki ręką, nożem. Mamy podstawową broń, tak specjalny, nie? I na przykład Rambo to ma zwykły karabin i granaty, natomiast już komando strzela z rakietnicy, tak? B.A. Brorakus ma miotacz ognia. Mhm. I każda postać ma własną broń i atak, który jakoś tam nawiązuje do filmu, no, mniej lub bardziej. A i zazwyczaj no, wywołuje uśmiech na twarzy gracza. Oczywiście nie mogło też zabraknąć kogo? Brodela Walkera. Jest następną postacią Brohard. Tutaj nie wiem, czy tak łatwo się domyśleć. Chodzi o Johna McClane'a. Tak. Pojawia się też Mark Brower, który potrafi zbudować bombę z indyka. Mamy wampira Braida. Oraz sędziego Broudreda. Jest Broin Black. Jest także Snake Broskin. Jest Brominator. I Brobocop. Jest również archeolog Indiana Bronze. Oraz pan z boomstickiem, czyli Ash Brolian. Mamy informatyka noszącego się na czarno, Mr. Underbro. Oraz świętych z Bostonu, czyli Bundrock Bros. Jest Broszetę. Oraz Bronan de Brobarian. Jest postać kobieca tym razem, jest Ellen Ribbro. Oraz Time Bro, czyli nasz Max Walker. Jest również broniwersalny żołnierz. Oraz Colonel James Brodock. Mamy też postać bez nogi, Cherry Brawling. Oraz Bro Maxa. Jest The Broad. Tutaj chyba warto wyjaśnić, że chodzi o, bo to też jest takie trochę nieczytelne, że chodzi o pannę młodą z filmu Kill Bill. Tak, Beatrice. Mamy też Double Bro 7. Rozmawiło mnie to totalnie, jak to usłyszałem. No to jest dobre, ale ja się bardziej śmiałem, bo jest również Brodator. W związku z tym, że no ja mam brodę, to jakoś to mnie po prostu rozwaliło totalnie, się popłakałem ze śmiechu, jak to usłyszałem. Jest też The Rocketeer z filmu The Rocketeer. I Bro Hard. Tak, no bo oczywiście w tej grze wszyscy krzyczą Freedom! Co chwila, więc Bro Harda nie mogło zabraknąć. Jest też nasz ukochany Leon, The Professional. Również jest Bóg Piorunów, Broden. Oraz The Brolander z Highlandera. No i trzy kolejne postaci, których ja na przykład nie widziałem. No a Szymas je widział. Tylko, że ja powiem szczerze, ja nie wiem, czy one na pewno nie weszły, bo ja nie sprawdzałem tego, żeby tak woli wyjaśnienia. I na przykład jakiś słuchacz powie, hej, hola, hola, ale te postaci są na PlayStation 4. Możliwe, że im coś nie dociągnęło, albo nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie te trzy postaci, które teraz omówimy, ja na przykład ich nie widziałem i nie grałem nimi. Pierwszą jest Dirty Brory, czyli brudny Harry. Oprócz niego pojawia się Tank Bro, Tank Girl. I postać, której najbardziej tak braku nie mogę przeżyć, czyli Broly. Dokładnie. Jak słyszycie, tych bohaterów jest cała masa i każdy ma inne umiejętności, inną broń, inny cios, tę bronią białą, czy też wręcz. I teraz powiedz mi, masz swojego ulubionego bro? Mam dwoje, także nie wiem, mam wymienić jednego, czy mogę dwóch? Możesz dwóch, nie ma sprawy. Bo powiem szczerze, że mam więcej tych, których nienawidzę. Ale spoko. Bardzo lubię grać, co ciekawe, Mr. Underbro, czyli Neo z Matrixa. Mimo, że nie ma tego ataku dystansowego i tylko wali pięściami, to jakoś bardzo mam dużo przyjemności graniem nim. A z tych postaci, które strzelają, no to taką jedną z tych późniejszych bardzo polubiłem, to jest Bro Max, czyli Max Rokatański. I on ma atak dystansowy taki bumerangiem i taki bardzo ognisty wystrzał z shotguna, tam obrzyna. I bardzo, bardzo mi się ta postać podoba i ten obrzyn, jakoś tak lubię tą postać po prostu, więc jak tylko trafiam na niego, to... Mnie się tak naprawdę gra bardzo dobrze prawie wszystkimi bohaterami, chociaż rzeczywiście są takie sytuacje, gdzie na przykład jeden jest trochę lepszy od innego. W ogóle może też warto o tym wspomnieć, że na początku właśnie mamy Rambro i potem po drodze, dokonując tej... Po drodze dokonując tej totalnej rozwałki, tego total annihilation, mamy takie klatki z uwięzionymi tam właśnie żołnierzami USA i gdy ratujemy tych ludzi, czyli po prostu rozwalamy klatkę i wchodzimy naszym awatarem w tego awatarka, odblokowujemy tam nie wiem, co dwóch, trzech jeńców nowego awatarka. No później to jest... Później to już jest tego więcej, bo to jest, wiesz, na początku jest tak, dwóch uwolnimy i rzeczywiście kolejna postać nam wyskakuje. Później już z tego jest więcej, 20, ale co ciekawe, to jest jeszcze trzeba dodać, że te postaci, którymi gramy, one są losowo wybierane. Nie ma czegoś takiego, że jak zaczynasz grę, to poza trzema, czy tam czterema misjami, które są zrobione specjalnie pod taką postać, którą z tych, na przykład dla tej postaci bro, który wstrzymuje czas, time bro, tak? To tam jest taka misja, którą gra się tylko nim. Natomiast tutaj mamy to losowanie i losowy dobór postaci za każdym razem, jak uwolnimy jeńca, jak zaczynamy też planszę. Czyli jak uwolnicie tam, nie wiem, 15 postaci, 15 jeńców i odblokujecie sobie tym samym, nie wiem, czwórkę postaci plus macie tego Rambo z początku, to potem macie tę pulę pięciu i każdy jeniec, na którego wchodzicie, zmienia waszą aktualną postać na jedną z pozostałych i to już się odbywa losowo. Więc pod koniec gry to już jest totalna ruletka, bo macie właśnie 35 różnych bros i możecie dostać dowolnego z nich, czy też dowolną z nich, bo mamy też te cztery kobiety. I to jest niesamowite, nie? Jak wam się czasami zmienia styl walki też, bo walczycie właśnie postacią, która nie ma ataków dystansowych, a po chwili znowu taką, która tylko strzela, albo moim ulubionym bro chyba, czyli Mac Browerem, czyli MacGyverem. No. Mac Brower używa dynamitu i indyczych bomb. I to jest genialne, bo wyrzucamy takiego indyka wypchanego dynamitem, wrogowie się na niego rzucają, bo nie wiedzą, co to jest. Indyk, tak, biegną. No i my wtedy detonujemy tego indyka. I ja wiem, że to zabrzmi infantylnie, ale ja się bawiłem doskonale za każdym razem. A nie wiem, czy zauważyłeś, jak się ta postać wspina, bo to każdy tam się wspina jakoś inaczej, na przykład wbijając nóż w skałę czy coś takiego, to MacBrower ma gumę do rzucia przylepione takie różowe do rąk. To, znaczy, może widziałem w czasie gry, ale nie pamiętałem teraz. No, no jest taka animacja, oczywiście to jest grafika pixel art, więc to tam ciężko tak naprawdę się przyjrzeć, ale jest coś takiego, że on się wspina na gumach do rzucia. No to jeszcze na to wyklusik. Wiecie, taka głupotka, ale właśnie każdy bohater ma tę inną, ma ten, a, ale każdy bohater ma inne wyposażenie, inne ruchy specjalne i w związku z tym każdym bawimy się troszkę inaczej, tak jakby to była trochę inna gra, nie? No bo jednak no, dokładnie. Zmieniamy rozgrywkę, bo pamiętajcie też pamiętajcie, bo o tym w sumie pewnie nie wiecie, że możecie zginąć od własnej broni, jak sobie rzucicie takiego indyka pod nogi, czy granat, czy... Nie, od swoich granatów się chyba nie ginie. Ginie się? Nie? Mnie się wydaje, że... Od, wiesz co, od tych beczek, które tam wybuchają, czy... Ale nie, od dynamitu i bomb wydaje mi się, że ginę normalnie. Nie, na wiesz co, wydaje mi się, czy kurde, teraz zabiłeś mi ćwieka, bo szczerze mówiąc to... jak ja rzucam na przykład, wiesz, czy przylepiam ten dynamit do kogoś, czy nim rzucam, to jakoś tam... Nie odczuwam chyba tych się skutków. Zawsze odczuwam, bo mam wrażenie, że zawsze ginąłem, jak pierwszy raz przechodziłem. Cholera. Odruchowo, ja po prostu jak coś rzucam, to ja uciekam. Dobra, powiem tak. Trzeba to sprawdzić i po prostu disclaimer zrobić, że czy się ginie, czy się nie ginie. No ale załóżmy, że mówisz, że się ginie od swoich bomb, to ja dobra powiem, że ja nie pamiętam. Spoko. No w każdym razie, ale nawet zakładając, że nie wiem, może były różne aktualizacje, gdybyś nie ginął, to i tak łatwo można się zabić, bo elementy otoczenia mogą nam spaść na głowę, gdy wysadzamy je. Dlatego mamy też... No ktoś się ginie od wszystkiego. Elementy, które wybuchają, które możemy przypadkiem wysadzić i różne inne w ogóle elementy, które wybuchają. I jeszcze takie butle z gazem, które lecą nagle w jednym. Tak. Mamy tylko dwie osie właśnie, pionową, poziomą, ale jak się odpali, się dostanie taką beczką, no to nas... zabija, wyrzuca poza plan. No albo... dużo się tu umiera w tej grze. Naprawdę to nawet co trzeba warto zaznaczyć, ginie się jeden strzał i śmierć jest, tak? A tych przeciwników tak, jedno życie. Przeciwników jest oczywiście jak uwalniamy postaci, bo to jest uwalniamy kolejnych zakładników, to zyskujemy od checkpointu, że możemy sobie zagrać dalej tą wylosowaną postacią, natomiast każda postać raz dostanie, poza tymi świętymi z Bostonu, których jest dwóch, więc można dostać, no, albo nawet trzech, bo czasami ojca wzywają, to jest ich specjalny atak, więc można dostać, jak dostanie jeden, to drugi może dalej grać, to jest ciekawa postać, natomiast no, trzeba być przygotowany na tym, że będzie się umierało i umierało i umierało i umierało. A tutaj nawet nie jest to kwestia może umiejętności gracza, no bo ja gram od, no nie wiem powiedzieć, od 20 paru lat, to tak spokojnie. I nie jestem graczem niedzielnym, uważam, że mam całkiem niezłego skilla, ale tutaj, żeby rozszyfrować postać, którą się wylosowało, żeby pewne rzeczy sprawdzić, pewne rzeczy, jakieś taktyki sobie poukładać, to no... Trzeba chcąc, nie chcąc umrzeć, bo to jest metodą prób i błędów się sprawdza. A znowu później czeka się ileś tam kolejek, żeby na nią trafić, znowu coś spróbować, więc tak nie jest to gra dla ludzi, którzy lubią przechodzić wszystko skrupulatnie i nie pozwalać sobie na jakieś tam śmierci, bo to tego granie właśnie nie wymaga od gracza. To jest taka wesoła rozwałka, rozpierdolić wszystko. Ale no to tak samo było w Kontrze i w Metal Slugu. Tak jak się wymaksowało poziom, to się go dało przejść, może i nie ginąc nawet, ale jednak przy pierwszym, drugim, dziesiątym podejściu się ginęło nieustannie, nie zanim się zrozumiało, gdzie się pojawiają przeciwnicy, gdzie trzeba ruszyć. której części mapy lepiej nie niszczyć, bo już dalej nie dojdziemy wtedy, i tak dalej. Ale właśnie to jest super, że mamy tylko jedno życie. Jeżeli na tym jednym życiu odblokujemy jakiegoś jeńca, powiedzmy trzech jeńców, to ci jeńcy są naszym takim właśnie czymś w rodzaju życia w grze. To znaczy, że jak zginiemy tą postacią, którą aktualnie gramy, to mamy jeszcze trzy szanse gry dalej, nie? Tylko od checkpointu, no. Tak. Znaczy checkpoint, bo wiesz, jak mówisz checkpoint, to ja myślę o tym, że od tego miejsca się odradzamy, nie? A checkpointy takie, że się odradzasz, też są w niektórych levelach. A to jest po prostu tak, że ginie wam ta wasza postać i w tym miejscu się odradza kolejny losowy bro. No tam, gdzie postawi się tą flagę, prawda? No bo to... O to mi chodziło. No to tak, ja to tak powiedziałem, że to są checkpointy, no ale to nie jest taki checkpoint, że się po prostu dochodzi do pewnego momentu i... Tylko rzeczywiście tą flagę trzeba... Początek levelu, albo te takie wielkie levele, że przed czasem na przykład jest checkpoint, że nawet jak zginiecie totalnie, tam się odradzacie. No tak jest. I właśnie, każdy zabija nas jednym strzałem, a wrogów tutaj mamy też całą masę. Mamy zwyczajnych przeciwników, samobójców, zwiadowców, ninja, tarczowników, wrogów z wyrzutniami rakiet, z bazuką, z miniganami, z jetpackami. Mamy psy bojowe, ciężarówki, artylerię, czołgi, wieżyczki obronne, takie dziwne elementy otoczenia z piłami tarczowymi. Helikoptery. Helikoptery. I do tego mamy jeszcze bossy. Mamy mini bossy i takie wielkie bossy, a wśród nich między innymi super czołg, super helikopter, mega helikopter, super bot, super forteca na szynach, super podniebna, powietrzna forteca, dwa gigantyczne ksenomorfy. No bo nie powiedziałeś, są jeszcze obcy właśnie, jest, obcy. Mamy całą inwazję na ziemię tych ksenomorfów i, tak, i mamy... Shaggery, ksenomorfy, skriczery, wszystkie alternatywne warianty, odmiany. Tak. I jeszcze takie wychodzące z ziemi dżownice, które plują kwasem. No i jeszcze mamy te takie piaskowe robale, nie wiem jak to ująć, takie sandwormy. No czerwie, czy tam jest, tak? O tym mówisz, tak? No, coś takiego. No to są... Tam ich też jest kilka wariantów, nie? Bo są te takie... Dobra, no nieważne, ich jest dużo. I jeszcze mamy parodię Andrew Scotta z Uniwersalnego Żołnierza. Wiecie, Dolph Lundgren z Uniwersalnego. I oczywiście Szatana. I no tak. Rozwala mnie to wszystko, bo celem naszej gry, tak nam to fabularnie jest opowiadane, jest... Przyniesienie, rozprzestrzenienie po świecie trzech wartości. Liberty, justice, peace. Pokój dzięki sile ognia. Tak, dokładnie. Robimy to po prostu niszcząc wszystko. Jeszcze za każdym razem przejdziemy jakiś etap, nawet te początkowe są króciutkie, nie wiem, minutę, dwie jest po etapie, gdyż ich jest bardzo dużo ogólnie, to mamy taki wielki napis Area Liberated i taki wężyk wszystkich, których zabiliśmy. Dodatkowo to jest tam, nie wiem, 30 tych podstawowych grobów, nawet nie wiem, 10-15, których awatary wybuchają na naszych oczach, nie? No bo to jest metafora tego, jaką rozwałkę tutaj wykonaliśmy przed chwilą, ale potem na dalszych etapach to już naprawdę wygląda. No i to jak nie przyspieszysz tego, to po prostu tak leci ten wężyk tych trupów, leci. I to najróżniejszych właśnie, tutaj tych mniejszych, większych. A wy się cieszycie, tak jak ja teraz, nie wiadomo no. Dlaczego to jest. No. Wiesz co, jeszcze warto zwrócić uwagę, bo to no może nie wszystkich przekonało jeszcze to, co powiedzieliśmy do gry, ale jest warto zwrócić uwagę, że to nie jest taka prosta, idziesz w prawo i strzelasz, tylko rzeczywiście twórcy postarali się, że gracz ma możliwość wyboru i to dosyć... no to wyboru podyktowanego postacią, którą wylosował. Jak tą misję chce przejść, tak. Czy będzie po prostu speedrun i będzie po prostu biegł, skakał i omijał tych wszystkich przeciwników, bo można ich ominąć. Czy na przykład pójdzie przez kopanie pistoletem, czy tam właśnie jakimś tam mieczem, czy toporem. Nie, topora nie ma, bo sorry, Conan Barbarian ma miecz. W sobie wykopie jakieś tam części, przekopie jakąś górę i ominie coś, czy po prostu będzie szedł i strzelał i zabijał wszystko, no tutaj jest tych możliwości zazwyczaj kilka i warto też zwrócić uwagę chyba na to, że często się idzie też w górę w tej grze dosyć dużo, nie? Tak jest, tam takie poziomy... Czasami też w dół. No, czasami w dół, no. Bo na tych kosmicznych dodatkach. Tak, bo rzeczywiście zazwyczaj te poziomy się w tych pierwszych planszach kończą tym, że przylatuje helikopter, wszystko wybucha, wylatuje w powietrze, a no, oczywiście... To jest boski moment, tak. Bo jak kończycie etap już po pierwszym levelu, to podlatuje helikopter i jak skoczycie na drabinkę, to się kończy dopiero level. Dopóki tego nie zrobicie, to możecie łazić po tym levelu dalej i w tym momencie wszystko jeszcze eksploduje i słyszycie właśnie też jakieś okrzyki, czy taką, nie wiem, jest taka melodia. Muzyka taka... Tak. No, jest, jest. Jeszcze powiem jedyną rzecz, bo nie powiedziałem, kim ja nienawidzę grać. O, chciałem to powiedzieć i uważam, że to jest postać wrzucona na siłę i bez sensu. To jest, to są trzy postaci. Tego najbardziej z nielubiałego bro to jest Cherry Darling z Planet Terror, ta laska bez nogi, która strzela w dół. Ja tą postacią nie potrafię grać. Jak ją dostaję, to automatycznie już stwierdzam, że ginę i wybieram następnego, bo nie potrafię tą nią grać, nie rozszyfrowałem. Dla mnie jest bez sensu, bo ani nie można na tej jej strzelającej nodze polatać, bo to myślałem, że tak będzie można wykorzystywać, że strzelając w dół, ona się tam wznosi, to nie jest... No ale to nie jest takie do końca... No wiesz, o co mi chodzi. To jest Rocket Jump, ale to jest... No to nie jest... Nie pasuje do mojego w ogóle stylu gry. Nie lubię bardzo Jamesa Brodocka, czyli tego Chucka Norrisa z Zaginionego w akcji. To jest bardzo potężna postać, która strzela granatami, ale ja nią nie potrafię grać, bo no nie wiem, nie potrafię. No, dla mnie to za wolno te granaty lecą. Nie mam opanowanej tej postaci za bardzo. Jakoś tak jestem na nie. I trzecią postacią jest dla mnie Indiana Jones, który ma no, ten strzał zabójczy, ale nie jest to, nie wiem, ten bicz nie jest dla mnie jakiś, no tam też za bardzo nie potrafię nim grać. Jest dla mnie taką bez sensu postacią, bo tym batem trzeba się naprawdę napracować, żeby cokolwiek zrobić, a w tych późniejszych levelach on się staje totalnie nieprzydatny, jak atakuje cię na przykład, nie wiem, 15 ksenomorfów, a ty stoisz z batem, nie? No tak, ale z drugiej strony, wiesz, no to jest typowy Indiana Jones, gdyby się znalazł w takiej sytuacji. No, no. Skończyłoby się tak jak w tej grze, dlatego... Znaczy, ja się zgodzę, że akurat on na początku się nim gra bardzo przyjemnie, gdy te levele są dosyć proste, potem gorzej. Co do Sherry Brawling, znaczy to nie jest tak, że ją lubię, to nie jest tak, że jej nie lubię, nie jest jakoś super przydatna, ale też w miarę przyjemnie mi się nią grało, zwłaszcza na początku, nie, gdy ją odblokowałem, ale akurat na przykład Brodocka ja w miarę lubię i ja z nim... Ja przy jego pomocy też bossy często zabijam, szczerze mówiąc, go tylko brosuję. Ja większość bossów zabiłem Neo i uważam, że bo Neo bierze pigułkę i wtedy się staje taki no szybszy, silniejszy chyba i też chyba jakoś tam trochę jest niewrażliwy na kulę. Też nie jestem do końca tego pewny, ale zazwyczaj... A ja właśnie Neo się... Dużo mi zajęło, zanim skumałem, jak w ogóle go używać, nie tego odbijania pocisków i tak dalej. Ja początkowo w ogóle, wiesz, jak go pierwszy, drugi, trzeci raz dostałem, to od razu ginąłem. Ale wiesz, że on ma taką właśnie umiejętność tą specjalną, że jak sobie weźmiesz ten bullet shield, czy jak to tam się nazywa, to on potrafi odbić rakietę, odbić pocisk. To jest świetne. Na przykład są takie etapy, gdzie lecą bomby z nieba, kojarzysz i to może rzeczywiście odbijać, także dla mnie to jest mega znaczy, postać. Tak, tylko wiesz, właśnie tego trzeba się nauczyć, nie? Bo początkowo no tak. To mówię, Boże, co za postać, co ja mam robić? No ale potem jak już się opanuje, no to rzeczywiście jest spoko. I właśnie powiedziałeś o tych etapach, mamy... Znaczy, powiedziałem tak, że idziemy w prawo, no bo to tak na ogół się do tego sprowadza, ale czasami troszkę też trzeba się gdzieś wspiąć, czasami się schodzi na dół, coraz niżej, czasem się trzeba przekopać przez coś. I mamy też walkę, która jest w sumie dosyć urozmaicona. Po pierwsze przez to, że tych wrogów jest bardzo dużo. Zupełnie inaczej się walczy z tym, tymi zwyczajnymi przeciwnikami na początku, zupełnie inaczej się walczy, gdy zaczynają na przykład na nas puszczać wściekłe psy, czy gdy wszędzie są samobójcy i nie wiem, zabijacie człowieka obłożonego dynamitem obok was i jest po was, więc trzeba wtedy często gdzieś podejść i się odsunąć albo na odległość próbować jakoś walczyć. Inaczej się walczy, gdy do gry wchodzą jakieś roboty, artyleria, czołgi, wieżyczki obronne, nie wiem, te piły tarczowe. Boże, jak ja tego nie nawiązuję. A nie, piły były dla mnie świetne, tylko... tylko, że te wszystkie etapy z tymi piłami to były właśnie takie dla mnie bardziej zręcznościowe i mi się bardziej podobały, bo one rzeczywiście wymagały jakiegoś lepszego opanowania postaci. To nie było tylko takie strzelanie i pędzenie w prawo. Tutaj trzeba było trochę wycelować w czasie i można było te też piły fajnie wykorzystywać do mordowania innych, no bo też można było to urwać przecież. Gdzieś tam wisiały takimś tartaku te piły wielkie tarczowe, urwać i spuścić na tych wszystkich żołnierzy, na terrorystów i popatrzeć sobie na dzieło zniszczenia. Ale właśnie te etapy były też dosyć trudne na początku, nie wymagające, bo później też się człowiek przyzwyczajał za którymś razem, ale jak się pierwszy raz zaczęły pojawiać troszkę częściej, to ja po prostu ginąłem i jeszcze na pierwszym czy drugim etapie, gdzie one zaczęły występować, to było tak, że trzeba było przejść kawałek, tam pozabijać troszkę tych ludków i dopiero potem były te piły i ja często albo się tak spieszyłem do tej piły, że ginąłem od razu na początku, albo znowu zabijałem wszystkich dokładnie, a potem przy pile się zapominałem, bo znowu się wczułem za bardzo w wolny klimat i tak na ludzie podchodzę i Boże, piła! A jeszcze trzeba pamiętać, że czasami jest tak, że właśnie troszkę poginiemy i mamy tylko to jedno życie jednego naszego bro, nie mamy żadnych jeńców w zapasie i mamy save point i potem od tego save pointu, jak mamy to jedno życie, to w niektórych miejscach trzeba naprawdę stanąć na głowie, żeby przejść kolejny etap, ale da się, tak? To nie jest gra, w której rage quitujecie. Raczej nie wywołuje frustracji, jest wymagająca, czasem giniemy co minutę, ale sprawia frajdę cały czas. Chcecie po prostu maksować skilla i grać dalej i zobaczyć, co będzie w następnym etapie. I chyba też jest pomyślana w ten sposób, że nie ma jakiejś wysokiej bardzo bariery wejścia, jeżeli chodzi o umiejętności, bo wydaje mi się, że to jest dosyć prosty gameplay i nie trzeba też na pamięć uczyć się postępowania i ułożenia wrogów, bo gra pozwala dostosowywać swój styl gry do otoczenia, ale też otoczenie do swojego stylu gry. W związku z tym nie musicie zapamiętywać, że będzie teraz przeciwnik, to trzeba będzie strzelić i wskoczyć na to. To nie jest taka gra. To jest gra, która naprawdę pozwala czerpać radość z grania i nawet tacy mniej doświadczeni gracze, którzy po prostu od razu na jakiś czas odpalają sobie komputer czy konsolę, znajdą coś dla siebie tam. To będzie dla nich trudne, ale to jest do opanowania. Nie trzeba się uczyć na pamięć jakichś kurwa schematów, czy zapamiętywać właśnie ułożenia wrogów. A czy oczywiście można, jeżeli chce się na przykład robić speedrun i czy maksować staty, ale to jest zupełnie do niczego niepotrzebne takim przeciętnemu odbiorcy. Ja tak robiłem przy The Expanda Bros. Bo szczerze mówiąc, Broforce, część misji sobie powtarzałem tak na bieżąco, nawet dla przyjemności, żeby sprawdzić, czy damy radę zrobić coś lepiej, ale większość przeszedłem jeden raz, po prostu dalej, kolejna. A The Expanda Bros. Przeszedłem, nie wiem, z 10 razy, może więcej. Wow. I próbowałem właśnie na różne sposoby je przechodzić tam. Czasem zabijając wszystkich, bo ja w Broforce w ogóle na początku myślałem, że naszym celem jest zabicie wszystkich. Niestety były na końcu, nie? I mówię, może będzie achievement za to czy coś. Więc robiłem to, a potem się okazało, że achievementy tam są za przejście na hardzie, właśnie za przejście bez zginięcia ani razu i tak dalej. Achievementy na Steamie do Brofa to jest jakiś kosmos. Ja chyba jeden czy dwa odblokowałem tylko. No. Ja mam, wiesz co, bo u nas są trofea, więc u nas są też 9 trofeów jest i o ile jeszcze na przykład są takie, gdzie masz zabić terrorystę Martini, no czyli musisz zabić terrorystę Double Bro 7, czy możesz zrzucić szatana z klifu za pomocą Bromando, Hubert musi złapać tego szatana i go tam zrzucić, nie? Natomiast... Natomiast dwa to są do zdobycia. Ja zdobyłem dwa, akurat tam specjalnie się nie bawiłem w zdobywanie trofeów w tej grze, bo zobaczyłem, że dwie ostatnie trofea to jest jakiś kosmos, bo właśnie skończyć kampanię na hardzie to jest tam okej, złoto i 3,5% ma tych ludzi, którzy ma Broforce, to ma. Natomiast zrobić to w trybie hardkorowym, czyli Iron Bro, tak? Czyli masz jedno życie. Znaczy nie masz, możesz zginąć tam chyba ileś razy, bo to nie jest tak, że masz jedno życie, ale musisz uwalniać tych jeńców. Nie ma czegoś takiego jak checkpointy są, tylko nie ma czegoś takiego, że sobie wyjdziesz z gry, nie? No. To jest... No i masz jedno życie w gruncie rzeczy, no bo masz jeńców, no ale to nadal... No tak. No masz rację, no. Wiesz, o co mi chodzi, nie? I checkpointy są tylko te właśnie, te mniejsze, takie tak. Na bieżąco. A nie ma takich totalnych chyba. No, dokładnie. No ja sobie tego nie wyobrażam. Bo ja też nie. I to ma... Jeszcze jest też achievement za przejście właśnie w ten sposób, na tym utrudnionym trybie, gdzie też przeciwnicy są mocniejsi, jest ich więcej, więcej że wybuchowych rzeczy na mapach, to ja już... To znaczy, okej, no, pewnie jakbym miał czas, byłbym dzieciakiem, tak jak wiadomo, jak się kiedyś na NES-ie na przykład przechodziło gry po kilkanaście razy, no to okej, spoko, ale nie. Teraz jeszcze jak mam 3000 ponad tytułów na Steamie, to jednak szkoda mi czasu. No, to były inne czasy, miało się tych gier, no, przede wszystkim, no, byłyby, jeżeli się kupowało oryginały, to tych gier się miało niewiele, a druga sprawa, nawet jak się nie kupowało oryginałów, to i tak się tych gier miało niewiele, więc się tam czasami wymieniało, albo się do kogoś szło pograć, ale rzeczywiście się katowało te gry, które się miało, i to kilkanaście razy, prawda? Te ulubione tak się przechodziło, pewnie wtedy tak bym przechodził Broforce, to jestem przekonany. No, i jeszcze mówiliśmy o tych zróżnicowanych poziomach, jeszcze na przykład levele z ksenomorfami, cały ten wielki dodatek z naszymi obcymi, też bardzo zmienia dużo w rozgrywce. No, zupełnie inni przeciwnicy z innymi zachowaniami. Dużo kwasu, który topi i są rzeczy, które zaskakują. Przy pierwszym graniu, to powiem szczerze, to ten poziom, który wprowadza obcych, mnie tak zaskoczył, że byłem zachwycony, bo to jest tak, że sobie zaczynamy grę i czekamy na tych terrorystów, a mamy same trupy, nie? Pamiętam, że były chyba jakieś tam przywiązani w rowach, ludzie byli pozwiązywani, których tam można było uwolnić, coś jakiego mi się kojarzy. I nagle, jak dochodzimy, dlaczego ci terroryści są martwi, to się okazuje, że są obcy, więc to w ogóle mega sprawa. Nie spodziewałem się tego. I w ogóle też potem mamy coś takiego, że chyba Ellen Rip Pro. Zjeżdżamy tak w dół, nie, na takiej platformie. Aha. I gdyby nie to, że ta rozwałka jest taka kolorowa i dynamiczna, to klimat jak z horroru normalnie, nie? I tam też w ogóle udźwiękowienie tej gry jest super. Narrator, który właśnie wykrzykuje co chwila różne rzeczy. Ja ostatnio nie chcę się bawić w taki montaż, że tam daję wstawki, ale w tym podcaście pewnie już dałem kilka, bo pewnie nie mogą się powstrzymać, jeżeli chodzi o soundtrack i o właśnie narratora. No to już macie jakieś tam rozeznanie w temacie, no to właśnie te wszystkie jego okrzyki, udźwiękowienie w ogóle też broni tutaj, wybuchów, strzałów, krzyków ludzi, czy tych obcych, no świetny klimat to robi. Wiesz co, możesz coś słychać u mnie w tle, bo coś chyba sąsiedzi robią i trudno. Będzie trochę no, będzie... ale czekaj, mam nadzieję, że nie zagrażałem pokojowi. Nie, bo trzeba by było wezwać helikopter i tam polecieć. Właśnie, pokój, helikopter, Ameryka. Gra była reklamowana, cały czas jest zresztą takim sloganem, że niby jest taki cytat z George'a Washingtona, Broforce to mniej więcej to, o czym myślałem, gdy wynalazłem Amerykę. Słyszycie to, Broforce to mniej więcej to, o czym myślałem, gdy wynalazłem Amerykę. Jeśli chodzi o tę Amerykę. Fuck yeah! Dokładnie. To jest piękne, bo to jest w gruncie rzeczy gra, w której zabijacie wszystko, jest w jakiś tam sposób takim manifestem pacyfistycznym, mam wrażenie, bo To jest pokazane tak parodystycznie, jako taki absurd. W ogóle całe kino Kopane jest tutaj tak. Z jednej strony, nie wiecie, my się cieszymy jako fani kina Kopanego, ale w gruncie rzeczy to pokazuje, że te wszystkie filmy nie mają żadnego sensu, absolutnie żadnego, bo my mamy niby tam, że wiecie, że zaprowadziliśmy tutaj pokój, tak, i właśnie jest liberty, justice, peace, ale zarazem widzimy, że wszystko płonie, nie? Wszyscy wymordowani, dziury w ziemi na kilometr, wszystko zniszczone, chaty spalone. No i przy tym my się uśmiechamy oczywiście, jest szeroki uśmiech, banan na twarzy i odlatujemy w stronę zachodzącego słońca na helikopterze, zostawiając te tysiące trupów, nie? No to jest niesamowite, jak to działa, nie? Tak na tym poziomie meta też, jakby się zastanowić. I jeszcze mamy wrogów w postaci terrorystów, w postaci Langena z Uniwersalnego Żołnierza i tam innych pomniejszych wrogów, mamy tych kosmitów, ale mamy też tego szatana. I to też jest ciekawe. Mamy w ogóle też etapy takie Ala w piekle z jakimiś tam płonącymi czachami, w ogóle inną muzyką, inną kolorystyką, innymi elementami otoczenia. I szatan w ogóle ma kilka form też, zmienia się, jest na tym też Ultimate Final Bossem. I wiesz, co się dzieje po zabiciu szatana? To znaczy wybucha plansza. Którego szatana, powiedz mi jeszcze, bo tego na każdym etapie zabijasz tego szatana i przelatuje helikopter. Tak, ale tego małego, a potem masz tego wielkiego i on ma te kilka faz, ten taką z polem siłowym, potem tego takiego, nie wiem, czy to jest robot w sumie, czy to jest jakieś dziwne ciało, który... Znaczy, bo jak zabijasz tego szatana po raz ostatni niby, no, to on jeszcze, to jest piękne, bo szatan po tym, jak go pokonujemy, no to wiecie, typowa akcja z filmów Kopanych, z tego kina, wrog jest pokonany, po prostu odchodzimy, tak? No i okazuje się, że szatan jeszcze ubliża Stanom Zjednoczonym. Znaczy po pokonaniu, no to co wtedy robi Rambo? Wpakuje mu granat w taki otwór, bo to jest taki dziwny szatan już, taki robotyczny, dziwaczny. No i tym granatem go ostatecznie wysadza. A jakby było tego mało, to jeszcze po zabiciu go, już nie tylko pokonaniu tam po raz 20, ale po zabiciu szatana, możemy stanąć nad jego grobem i obsikać go. O, tego nie wiedziałem. Wiesz co? No, mów, mów. Tylko, że jak obsikamy grob szatana, to szatan cię wkurza i wstaje z grobu. O! Wiesz co? Ja nie skończyłem gry. Znaczy, mam ten 15 poziom, chyba to jest ostatni i tak jak gadaliśmy, umawiając się na grę, chciałem to skończyć, ale jakoś tak no, nie złożyło się. Także ja tej gry nie przeszedłem, ale no, chyba mogę się wypowiadać, no bo to jest ostatni poziom, tak? Nie. Tak naprawdę na koniec w ogóle też się okazuje, że mamy kilka zakończeń. Mamy to, znaczy... To nie chodzi o to, że nasze decyzje są ważne w tej grze, czy coś takiego, bo mamy tylko po prostu przejść level za levelem, pokonać bossów i tyle. Ale na koniec mamy spotkanie z prezydentem i po prostu możemy albo spotkać się z prezydentem, wyjść do ludu i stać się bohaterem narodowym, bohaterem Stanów Zjednoczonych Ameryki i dostaniemy swój własny tron i tak dalej, albo możemy zabić prezydenta, czyli właśnie wiesz, poziom meta. Uratowaliśmy Amerykę, zaprowadziliśmy na świecie pokój, pokój, sprawiedliwość, ale mordujemy prezydenta i wtedy trafiamy do więzienia, się okazuje, a ludziom szczeny opadają, gdy nas widzą. I jeszcze mamy, ale tego akurat nie odblokowałem, bo to właśnie jak na tym najwyższym poziomie trudności przejdziemy, to się okazuje, że czeka na nas sam Jezus. I Jezus zaprasza nas do nieba jako bohatera Stanów Zjednoczonych, a niebem jest Teksas. A to by było ciekawe spotkanie Raidena i Jezusa. Ale akurat na koniec jest Rambo, nie? Jako no, główny. Rozumiem. I też ostatni tutaj. Rozumiem. No to nieźle. To wiesz co, powiem ci, że zachęciłeś mnie naprawdę, żeby dograć ten ostatni poziom. Bo nie spodziewałem się, ale to trochę zaskoczenia nie będzie, ale za to mnie zachęcili, żeby to skończyć, także może sobie wieczorem odpalę znowu. Ja się trochę namęczyłem. Broforce. Mówiłem, że nie ma tych rage quitów, nie, ani niczego takiego. Ja nie frustruję jako po prostu rozgrywka. Rozgrywka sama w sobie nie frustruje, ale niestety teraz już jest tego niewiele, ale nadal można trafić na bugi. Początkowo, wiecie, jak to było w Early Accessie, to tych bugów było sporo, gra często crashowała, no bo sama ta rozwałka, nie? Jeżeli tam wszystko eksploduje, giną dziesiątki ludzi wokół was i po prostu komputer nie dawały sobie z tym rady często. Teraz, jak ja to przechodziłem, to miałem ze dwa crashe i po prostu musiałem zacząć poziom od początku, ale to było tak, nie wiem, w połowie nawet w miarę blisko siebie, więc to nie był kłopot, bo te levele jeszcze nie były takie długie. I nawet się nie przejmowałem, no trudno, no raz mi tam skraszowało, drugi raz. I potem, po tej ostatniej aktualizacji, właśnie na tym etapie z szatanem, na tej finałowej walce, miałem taki dziwny bug, że ekran robił się czarny. O. I to na etapie, już wiesz, przechodzisz taki długi poziom, walczysz z bossem, pokonujesz go raz, drugi, trzeci, tam nie wiem ile już tych form jest, chyba z pięć. I przy tej ostatniej formie, gdy tam w ogóle, wiesz, wszystko cię może zabić, tam skaczą, latają różne rzeczy i jeszcze sam boss też się porusza, to tam mi się robił czarny ekran i czasami tylko prześwitywał jakieś piksele i nie mogłem tego przejść, bo to mi się robiło za każdym razem i raz prawie przeszedłem ten etap, wiesz, grając na ciemnym ekranie, nie widzę praktycznie, po prostu, wiesz, na wyczucie, nie, tak dobra, mam tutaj skoczyć, no to tam skaczę dwa razy to i nawalam z broni, ale też w ostatniej chwili, wiesz, mam przebłysk i patrzę, kurczę, już prawie boss pokonana, tutaj bum, obedwałem. I dopiero teraz właśnie mi się udało bez buga jakoś ukończyć. No to powiem ci, że na PlayStation, czy powiem słuchaczom, że na PlayStation 4 nie ma czegoś takiego. Gra, jedyne co można zarzucić to grze, to że ma dosyć długie loadingi, które trwają nawet, czasami nawet po 2 minuty. Między planszami, między levelami może tak, między nie, bo levele są podzielone powiedzmy na plansze, to między levelami. Natomiast są zauważalne delikatne zwolnienia klatek na sekundę przy tych właśnie scenach, gdzie to wszystko wybucha, bo czasami tak jest, że właśnie jest bombardowanie, my wysadzamy jakieś beczki, rzucimy jeszcze jakiś tam granat, jeszcze ci samobójcy, także czasami na ekranie wszystko wybucha i wtedy są delikatne spady tych klatek na sekundę. No ale to nie przeszkadza, nie? Nie, nie, to są, mówię, ja się ze dwa razy, ze trzy razy spotkałem z czymś takim, że to się to zwolniło. No to w ogóle 3 razy. A długo w ogóle grałeś? Bo mnie przejście całości zajęło chyba 15 godzin. Nie umiem ci odpowiedzieć, bo ja nie grałem tego za jednym zamachem, czy nawet nie mogę sobie podzielić tego jakoś tak, że na przykład grałem 5 dni po godzinie, bo wiesz co, bo po pierwsze nie mam żadnego czasu, podejrzewam, że tobie zlicza czas Steam, ile spędzasz za danym tytułem, ja tego nie mam, a druga sprawa, ja to grałem na przestrzeni kilku tygodni, po prostu no niestety coraz mniej czasu mam na granie i tych gier coraz mniej ogrywam, więc Broforce po pierwsze było przerywnikiem między jakimś większym tytułem, podejrzewam, że to był Fallout 4 i w przerwach, kiedy już żygałem tym postapokaliptycznym klimatem, to sobie włączałem Broforce. Nie umiem ci powiedzieć, ile mi to czasu zajęło. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś ma wolny weekend, wieczorny weekend, weekendowe te parę godzin, to powinien w to zagrać. Szczególnie jeżeli lubi filmy z lat 80. i lubi strzelanki. Ile masz czasu u siebie nagrania? Godzinę prawie, 53 minuty. Bo mnie dyktafon przed chwilą wsiadł. 53 minuty. Sobie zapiszę. Mam, włączam. 53 minuty 30 sekund. Dobra. Okej. Okay. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Warto po Broforce sięgnąć i szerzyć demokrację, pokój i zniszczenie na świecie, a potem się chwilkę zastanowić nad tym, kurczę, jakie to kino kopane akcji i jacy ci moi idole byli beznadziejni, jeżeli chodzi o ich ideały życiowe, a potem znowu o tym zapomnieć i siać rozwałkę dalej i bawić się doskonale, bo warto, tak? Broforce. Okejka ode mnie, okejka od Bro Sika. Sik Bro Start. Bo... tak, polecamy. No, polecamy oczywiście. A teraz co? Czas brać granaty, pakować granaty, witaminki i jedziemy dalej, nie? Siać poziom. Dokładnie. Siać pokój. Pokój. Na ziemi. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć. Merry